بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، mujibu wa ratiba yetu, leo ni siku ya darsa ya as-sufiyya au at-tasawuf, darasa ambayo tuliifanya siku zilizopita, hasa katika mwezi wa Rabiul Awwal, na tukafululiza juu yake, lakini pia tukasimama kwa kiasi cha wiki kadhaa. Lakini mapendekezo ni kwamba tutakuwa tunaifanya darasa hii ijapokuwa mara moja kwa wiki, yani itakuwa ni darasa ya kuendelea. Kwa hakika, kwa Muislamu na kadhalika bilkhusus talibul ilm, kujua hali na uhakika wa makundi mbalimbali yanayojinasibisha na Uislamu ni jambo muhimu sana. Kuyajua makundi na madhehebu mbalimbali ni jambo muhimu sana katika harakati za kusoma. Na kilichokuwa muhimu zaidi ni kuyajua makundi hayo kwa haki na uadilifu na uhalisia wake ulivyo. Si vizuri kuwajua watu au kuyajua makundi kwa kusikia sikia, kwa kuambiwa ambiwa. Umesikia watu wakisema jambo fulani kwamba watu fulani wabaya, na wewe ukabeba tu kwamba hawa wabaya bila kujua ule ubaya wao ni upi, na ithbati au thibitisho juu ya ubaya wao ni upi. Mtu kuishi katika hali hiyo anajitia kwenye matatizo yeye mwenyewe, na hili ndilo ambalo limekithiri katika wakati wa sasa kwa sababu ya kukithiri propaganda. Propaganda zimekuwa ni nyingi, na watu wazungumzaji wamekuwa ni wengi, watu wakakosa alwara, kujichunga, watu wakakosa hofu kwamba iko siku watakwenda kuulizwa watu kuhusu watu. Na katika mambo ya mwanzo watakaoulizwa ni a'radhu nnas, heshima za watu, na katika mambo yatakayoporomosha amali za watu ni watu kuingilia heshima za watu na kuzivunja bila ya haki. Hii ni nukta muhimu sana, kupengeleke bila ya haki, kwa sababu sheria inaruhusu kubainisha ima kumsema mtu au kuwasema watu kwa haki ikiwa kuna haja ya kufanya hivyo. Ukiwa wajibu wa kuwasema watu au kusema makundi kwa haki, haja hiyo ipo, basi kama ima ni wajibu, basi itakuwa ni wajibu kwa kufanya hivyo ili kuwatahadharisha watu. Sasa hilo linapokosekana, kukosekana ukweli na uadilifu, ikawa watu wanarusha maneno tu, si jambo la sawa na wala sio laiki kwa talibul ilm. Sasa imekuwa masala ya makundi kwa makundi kushambuliana au kuwashambulia hawa ni kama jambo la kiushabiki badala ya kuwa ni jambo la kielimu. Na wakati mwingine mtu anaweza akazungumza pengine kwa kusoma, lakini vile alivyosoma amesoma makosa, akalizungumza jambo, akawazungumza watu na kundi fulani, akawazungumza kwa mtazamo anaoona yeye, lakini vile anavyoona yeye pengine ikawa ni makosa. Iliyo sahihi ni kusahihishwa yule, kwamba hicho ulichokisema hukukielewa, umekielewa makosa. Sasa katika utaratibu ambao sisi tunakwenda nao kwenye markazi yetu hii, kwa kuwa ni jambo ambalo sasa halizuiliki, ni lazima matulabu ilmi wayajue makundi mbalimbali ya zamani na ya sasa. Na wale ni makundi ya kitakfiri na makhawarij, marawafidh, mapote ya mashia na makundi yao, kadhalika masufi na turuki zao. Na hususan kama tulivyotangulia kuzungumza siku za nyuma, kwamba ukweli hasa kwa kiasi kikubwa Uislamu ulioingia katika miji yetu, walioingia na huu au walioubeba huu Uislamu kwa asilimia kubwa, nasema walikuwa ni masufi, ndio waliokuja waliouweneza Uislamu hasa kwa karne za karibuni. Walikuja wengine wasiokuwa masufi kama vile Maibadhi na wengineo, lakini athar katika jamii, mchanganyiko mbalimbali na makabila ya wenyeji, wameathirika wenyeji na makabila yao na Uislamu uliopita kwa masufi. Na hili ni katika miji mingi duniani hali ilikuwa namna hiyo. Na kwa wakati huo ndio ulionekana usufi ndio kitu sahihi na ndio njia pekee, ndio njia sahihi ya Uislamu na ndio Uislamu sahihi. Lakini pia wakati huo wa masufi wakiwa wao kwa wao tu, hakuna harakati zozote za islahi na marekebisho ndani. Hata ule usufi wenyewe ulikuwa kuna baadhi ya mambo ya kipingwa, wakipingana wenyewe kwa wenyewe, kwamba hili si sawa, hili makosa, hili si sawa, walikuwa wakipingana. Mimi sizungumzi miaka 1900 wala 1800, nazungumza nyuma zaidi, bali na hayo pia imekuja mpaka hii 1900 na 2000. Haya mambo yalikuweko, na hao hao mashekhe waliokuweko na hayo waliokuja nayo, watu walikuwa wakikwaruzana na wakipishana, tena mara nyingine kwa lugha kali zisizokuwa na staha. Pengine mweza kusema lakini wao walikuwa wakikosoana kwa adabu. La, walikuwa wakikosoana mara nyingine hata kwa lugha kali na kufanyiana uadui wa hali ya juu katika huo huo usufi. Kwa hiyo yakapatikana mambo mengi ya islahi kutengeneza, kulikuwa na hili, watu wengine wamekuja na Uislamu hawakuelewa vizuri, wengine wakatumia Uislamu kama ndio ala ya kuwafanya watu watumwa, kama kuwafanya watu watumishi wao kwa ajili ya kujenga himaya zao na kujifanya mabwana. Basi kuna kama, lakini na wengine pia walikuja wakawa wana nia nzuri ya kueneza Uislamu. Sitaki kuingia katika tafasili ya mambo haya, lakini kwa ufupi nataka kueleza kwamba talibul ilmi anatakiwa afahamu makundi hasa yale yaliyomzunguka, ajue kwamba walimzunguka ni watu wa aina gani, lipi walipatia na lipi wamekosea. Alafu pale walipokosea, hapa pamekosewa, hapa si sahihi, afikishe haya kwa jamii, kwa sababu Uislamu hauna hatimiliki na watu wa kabila fulani wala ukoo fulani wala watu wa mji fulani. Na lau kama ingekuwa Uislamu ni wa watu fulani ndio wenye haki zaidi, basi watu wa Madina walikuwa wana fadhila kubwa zaidi. ikawa watu ikawa watakao watazame Uislamu wa watu wa Madina, na yale wanawafanya watu wa Madina ni hujja, kwa sababu wao ndio walimpokea Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamfungulia milango yao, wamkaribisha pamoja na masahaba wote kwa ujumla. Tusilie mbali sehemu nyingine, Waislamu walikimbilia kwenda huku wala huku, wakatumwa kwenda kule, lakini pale ndipo walipokimbia, alipokimbilia Nabiyuna Muhammad alayhi afdalus salati wa atammu taslim, na akapokewa na kundi katika masahaba zake al-afadhil, wakamkirimu Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kiwango cha juu pamoja na masahaba zake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaishi hapo mpaka akafia hapo na akazikwa hapo, na ilikuwa ndio kitovu cha daula Islamia. Na kutoka hapo ndipo ikafunguliwa miji mingine, Makka na miji mingine ikafunguka kwa kutokea Madina, Al-Madinatu Nabawiyya. Mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wal madinatu khairul lahu law kanu ya'lamun, na Madina ndio bora kwa wao lao wangelikuwa wanajua. Almuhim, alhasil ni kwamba Uislamu si hatimiliki ya watu fulani, hauko hivyo. Uislamu ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yoyote atakayeusoma Uislamu akaujua na akawa ana hujja katika huo Uislamu, katika mambo ya dini ana hujja na adilla, hata angaliwa ametoka kabila gani, hata angaliwa ametokea mji gani, hata angaliwa ametoka nchi gani, hata angaliwa ana miaka mingapi, hata angaliwa shakhsia yake yeye nani, kinachoangaliwa ni salah aliyokuwa nayo na ilmu aliyonayo na hujja anazozitoa. Hata angaliwa kwamba huyu sikazaliwa mwaka 90 huyu. Sasa watu wamezaliwa 1000 huko na 901, ina maana hawajui? La, hayatu dini haiendi namna hiyo. Lau kama ingekuwa dini inakuwa na namna hiyo, basi wote walikuja 1901, 1802, 1700 na ngapi, wasingekuwa na kauli ya kusema, wangesiongea tu wakasema hao waliotangulia wa mwanzo. Lakini watu wamepata nafasi za kuzungumza, kwa sababu Uislamu si hatimiliki ya mtu, wakapata nafasi za kukosoa na kuweka sawa mambo na wakaasisi mambo na wakafanya vitu kwa kuwa kwa vile walivyoona kwa elimu zao kwamba ni sawa. Kwa mtu anaweza kufanya jambo kwa elimu yake akaona ni sawa, kumbe si sawa. Kwa hiyo anatoa fursa na kutoa mwanya kwa mwingine kumsahihisha. Hivyo ndivyo vinavyokwenda, kwa kadiri ya kosa lilifanyika na hali ilivyokuwa. Nisiende sana katika upande huo, lakini nataka kusema kwamba tunatakiwa tujue mazingira tulionayo kwa kusoma ahwali za watu na makundi yao, tuyajue hayo makundi kwa elimu na ikibidi kupitia vitabu vyao, yapi wanayosema, je, yanalingana sawa, ni sawa kwa mujibu wa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama. Kama si sawa, basi hili kosa na hili ni kosa, na tutayafumbua makosa hayo kwa kuangalia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallama, na zile kawaid, misingi walioiweka maulama kutoka kwenye kitabu na sunna. Hili ni jambo la msingi sana, kufahamu misingi, kufahamu Qur'an, kufahamu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam vizuri, na wafahamu misingi iliyowekwa na maulama ambao wao wameafikiana au wengi wamepita juu ya misingi hiyo, na ni misingi ya kielimu inayokubalika. Sisi tutakiwa tuitumie misingi ile, na yoyote katika wanawachuoni atakayekiuka msingi katika misingi hiyo atarudishwa katika msingi ule. Maanake wakati mwingine maulama walivyo mtu zakawa na elimu kweli kweli, anajua misingi kweli kweli, lakini katika baadhi ya milango, katika baadhi ya furuu na mingineyo, tutamwona ameteleza, amekhalifu hata ule msingi aliyoweka. Tutamrudisha katika msingi ule. Kwa mfano, inawezekana ikawa mtu ni alim na ulama al-muslimin, ana fadla kubwa kabisa, juhudi kubwa, Allah amemfungulia akamwekea baraka katika elimu yake, akamwekea kabul, ikawa maneno mengi anayozungumza yamesimama katika usawa, ana miwafiq sawab, amewafikishwa katika sunna. Inawezekana hiyo, na hayo yako. Lakini ukamwona katika jambo fulani wanawachuoni hawakumkubali katika hili, kwenye masala haya pana amekosea. Kwa mfano, wanawachuoni wameafikiana juu ya kwamba hadithi dhaifu, yani nikisema hadithi dhaifu, kwa sababu kuna mwingine anakuambia kila, angalia sasa, kila kitu dhaifu, hadithi dhaifu, mpaka kwenye aya pia watakuja kusema aya dhaifu. Ukishamsikia mtu asema hivi, anazungumza maneno haya, ukishamsikia mtu asema maneno haya, basi ujue huyu amefilisika katika upande wa kielimu. Maana nazungumza hapa mimi, stoi hadithi, nataja aya tu, kwa sababu nikitaja hadithi nitaambiwa hii dhaifu. Maana sasa hivi watafikia kusema hata aya pia ni dhaifu. Kuna watu wana lugha hizi, wewe usiwashangae. Hawa ni watu wa kuwahurumia, kwa sababu wamefilisika katika jambo ambalo walitakiwa wawe walithamini kwa kiwango cha juu sana, kwa sababu ndio dini. Nitatoa ufafanuzi katika nukta hii. Sasa utamwona alim anazungumza kwamba kwa mujibu wa kanuni na misingi ya dini ni kwamba haitafaa kuifanyia kazi hadithi dhaifu ambayo ni shadidu dhaafi. Hadithi dhaifu mno, pengine imepokewa na al-matrukun, watu wenye sifa ya kuwa wao ni matrukun, na hii ni istilahi, ni lugha ya kiistilahi ambayo watu wa ilmu ya hadithi wameiweka ikimaanisha maana fulani, au hadithi munkar. Wanachuoni wa hadithi wameweka aina fulani za hadithi kwamba ikifika kwenye kiwango hiki jina lake inaitwa munkar, na kuendelea mpaka hadithi maudhua. Kwa hiyo hadithi hizi si hoja katika kulikita jambo la kisheria, kujenga hoja. Mtu hataruhusiwa kujenga hoja ya kisheria na kutoa hukumu ya kisheria kwa kutumia hadithi hiyo. Hili ni jambo limepita na hakuna wa kulifuta, lishapita hilo. Umma uliobaki, tuliobakia sasa hivi mpaka kufika kiyama, ni kufuata utaratibu kwamba haitafaa kuitumia hadithi maudhu, yani hadithi ya kutunga, haitafaa kuitumia hadithi munkar, haitafaa kuitumia hadithi ambayo ni dhaifu jidda katika masala ya ahkam na kujenga hoja. Na hutaruhusiwa kusema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huruhusiwi, kwa sababu utaingia kwenye hadithi inayosema man haddatha anni hadithan yara annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibaini. Imekuja kwa riwaya hiyo, fahuwa ahadul kadhibin, imekuja hivyo pia. Yoyote atakayepokea, atakayesimulia kutoka kwangu mimi hadithi na anaona kwamba hadithi hiyo ni uongo, basi yeye ni mmoja kati ya waongo wawili, yule aliyesimulia na yeye, au ni mmoja kati ya watu waongo. Kwa hiyo hutaruhusiwa kusema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha, mpaka ubainikiwe kwamba hiki unachokisema ni kitu kilichothibiti. Hiyo ni kwa itifaki ya ahlu shari, ya watu wa jambo hili. Na watu wa ilmu, walillahi alhamdu, hapo zamani walikuwa wakiheshimu takhasusati za watu. katika mambo ya dini. Tukisema takhususati na kusudia, takhususati na kusudia zile fani walizobobea. Fulani amebobea katika fani fulani. Leo mathalan mwanasheria, mtu aliyebobea katika fani za sheria, kanuni za kilimwengu na kitawaguti, akawa ni mwanasheria mzuri sana katika mambo ya ardhi, akawa mwanasheria mzuri sana katika mambo ya mikataba, mwanasheria mzuri katika mambo fulani na fulani, kwa fani aliyokuwa nayo hawezi kumuingilia daktari katika fani yake. Na wale madaktari pia wana fununi zao, kwamba daktari aliyebobea katika kitu fulani hawezi kumuingilia daktari aliyebobea katika jambo fulani. Huyu amebobea katika masala ya ngozi tu, na yule amebobea katika mambo ya macho, pua na mdomo na sikio. Utahafudhi walionayo ni kwamba yeye hawezi kulizungumzia jambo la huyu. Hivyo hivyo kwenye fani nyingine, wa kemia hawawezi kuingilia mambo ya wachumi na wengineo. Wanaheshimu takhasusati zao. Na zamani, wakati dini ina uhai na elimu zina uhai, haiwezekani mtu lughawi, mtu mtaalamu wa mambo ya kilugha. Tukisema lughawi ni mtu mtaalamu wa maneno, maneno ya Kiarabu, hawezi kuingilia kadhia ya watu wa fiqh. Faqih, mtaalamu aliyebobea katika mambo ya kisheria ya fiqh ya Kiislamu, hawezi kuwaingilia watu wa nahwu, nuhat. An-nahwi hawezi kuingilia habari za al-muhaddithun. Hivyo hivyo kila watu na fani zao. Kwa hiyo kile ambacho wameafikiana watu wa lugha kwamba ni kadha, kina Khalil bin Ahmad al-Farahidi, wakina Sibawaihi, kina Al-Kisai, ha, na wengineo, kina Al-Akhfash, Al-Kabir, Wal-Awsat, Wal-Saghir, kina Ibn Jinni, kina Ibn Usfur, na wengineo katika maulama, wale wengine wanaheshimu. Na wanapozungumza, wakitaja maneno kwamba hili amelisema Al-Imam Ibn Faris katika kitabu chake Mu'jam Maqayis al-Lugha, na ilikuwa ni hujja. Kwa hiyo kama vile walivyowafikiana kwamba fa'il ni marfu na maf'ulun bihi ni mansub, kadhalika wameafikiana kwamba haifai kuitumia hadithi dhaif katika masail ya ahkam, sikwambii katika masail ya itiqadi. Hili wameafikiana watu wa hadithi na ulama wengineo. Wakakhtalifiana kuhusiana masail ya fadhail. Wengine sasa wakakhtalifiana katika masala ya mambo bora tu, kuhamasisha mambo ya kheri, wakaweka masharti baadhi yao. Wengine wakasema hapana, moja kwa moja maadamu ni dhaifu isitumike. Wengine wakasema hapana, kama ikiwa ni katika mambo ya kuhimiza kheri, basi hadithi hiyo isiwe ni dhaifu sana, ikiwa ni dhaifu jidda. Na kuna vipimo kwamba sasa hii iko dhaifu jidda. Kadhalika mtu asiseme kwa kukata moja kwa moja kwamba kasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, asiseme hivyo. Kadhalika asiseme, lazima abainishe mwisho wake kwamba hadithi hii ni dhaifu. Jamani, nimetoa hadithi lakini hii dhaifu, kudhibiti kwake kuna matatizo, utaruhusiwa sasa hapo na masharti mengine. Sasa hapo nilikuwa nataka kutoa mfano kwamba utaona wanawachuoni wameafikiana juu ya msingi huo, alafu utakuja kumwona mwanawachuoni mkubwa ataja hadithi ambayo ni dhaifu katika masala fulani, ameegemea katika kuyapitisha masala fulani kwamba masala haya yafaa ushahidi kadha kadha, ataja hadithi ambayo ni dhaifu, ana khalifu. Sasa kukhalifu huku kuna aina nyingi sana, wanawachuoni wanaeleza. Moja katika aina hiyo, pingine ijitihadi yake amefanya upekuzi wa kielimu, akadhihirikiwa na baadhi ya mambo, hakudhihirikiwa na mambo mengine. Kuna baadhi ya vitu vimemdhihirikia na vingine vilijificha kwake, hakuviona, wengine wakaviona. Inawezekana hilo, au inawezekana kwamba Kwa sababu hiyo pia ikawezekana kwamba hakudhihirikiwa na dhaifu yake, ubinadamu ulimpitikia ikawa ule udhaifu wake haukumdhihirikia. Pingine ametazama katika baadhi ya vitabu, mpokezi aliyo katika sanadi hiyo hakupata habari za kutosheleza za kufanya kwamba huyu mpokezi huyu haaminiki, ana kitabu kimoja, viwili, vitatu au vingi, lakini hivyo alivyonavyo havijamzungumzia vya kutosha huyu. Kwa sababu hiyo akapitisha. Na sababu nyingine nyingi ambazo wanawachuoni huzitaja kama nyudhuru kwa wanawachuoni kukosea. Sasa huyu anayekosea katika hili hatutamtazama kwamba huyu ana miaka mingapi, ana wanafunzi wangapi, shekhe wake ni nani na nani, avaaje, ana kilemba kikubwa sana. Hatutatazama hilo, tutatazama kwamba amepata, amekosa. Basi kama amepatia, basi kweli amepatia, hadithi aliyotumia ni hujja. Na wala hutastahili kusema kwamba kama hawa wamesema ni dhaifu na hawa wamesema nzima. Huo si utaratibu wa kielimu, ni kuwatazama wale waliosema dhaifu wameegemea kwenye nini, na wale waliosema kwamba hii ni sahihi wameegemea kwenye nini. Tunatazama hujja na tunatumia misingi ya kwamba aljarhu muqaddamun ala ta'dil. Tena ikiwa jarhu sani mufassal ndio aula, lakini asli ndio hivyo, aljarhu muqaddamun ala ta'dil. Ikija tafsiri katika aljarhi, sasa itakuwa ndio aula zaidi, kwamba aljarhu itakuwa itatangulizwa pale. Kwa hiyo hizi si lugha za kielimu, na hutakuta kwenye kitabu chochote cha mambo ya elimu za hadithi na mambo ya takhrijati za hadithi, utaona kwamba labda kuna mwanachuoni kasema hadithi hii sahihi au hadithi hii dhaifu, alafu mwingine na mwingine kasema sahihi, alafu anakuja mwanachuoni watatu akasema ikiwa wamesema hawa dhaifu, hawa wengine wamesema sahihi, kwa hiyo sisi tunakwenda huku. Ikawa sasa kuna ushabiki kwamba kama nyinyi mmeona dhaifu nendeni huku, na kama nyinyi mmeona sahihi nendeni huku. Katika elimu ya hadithi hilo halipo, lifute kabisa, futa, usiliweke katika mbele za watu, utaonyesha mikadari yako ya kutokufahamu mambo. Nataka kusema kwamba kawaid wanawachuoni huziweka